باب دې په بیان د دې کې چې اول وخت زما خام د نور د پریوتو په وخت کې دې وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم وهو ابن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يصلي المغرب وچ مزبه کول د ماخام اذا غربت الشمس جنور بډوب شو وتوارت بالحجاب او پټ بشو په پرده کې وبه قال حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني ابو النجاشي قال سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول چې فرمایلی كنا نصلي المغرب ومونږ چې مزبه مکول زما خام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سرا فينصرف احدنا روب غرزید یوزم نظم زنا و انه لا یبشر ادب قتل مواقع نبلی زایون د پر و تو د غشدا ما هم مزب دمر زروکو چلا برنا وا د غشی د پر و تو زیب وشتون کی تختار دو وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنزلي قال اخبرنا شعيب بن اسحاق الدمشقي قال حدثنا الوزاعي قال حدثني ابو النجاشي قال حدثني رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب بنحوه ویمون با دم آخام مسکولو دور رنابا وچی غشی وشتن کتاب دا غشی درسی دو زیخ کاری دو باب وقت العشاء و تاخیرها باب دی پا بیان دا وقت نماز خطن کیو دی رستکول وبه قال حدثنا عمرو بن سواد العامري وحرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب اخبره قال اخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم قالت لي فرمائي اعتم رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رستو کڑو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلتا یوشفا من اللیالی دشپون بسولاة العشاء مزدما سخطا وہی اللتی او داغد تدع العتمتا چی غراب للشی پنم دا عتمی سرا عتم ورتوئی فلم يخرج نور رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال عمر بن الخطاب چې ویل عمر بن الخطاب رضی الله عنه من النساء والصبيان ویود شوې زنانه او ماشومان چې کوي مستراغلي وي انتظار کولو په جماعت کې او دا دا आवाज وکړو چې عمر رضی الله عنه ګمان وکړي چې نبی عليه السلام نه هیر شوی دي روۃ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال لأهل المسجد جمعۃ ولو تهوی حين خرج عليهم كلش روۃ ذویتا ما ينتظرها احد انتظار نکید دی مزدما سوتن یو تن من اهل الارض دزمکینا غیرکم تاسون بغیر وذالک راوی ویداغ و خبر و قبل ان یفشو الاسلام چلا اسلام خورشو نو پا خلقو کی داو مخی دخور ایدو د اسلام نو پا خلقو کی چی بس لغن تی خلقو لادیر نو زاد هر ملتو فی روایتی ہی قال ابن شهاب و ذکر لی او ذکر کړی شوی دی ما ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل وما کان لکم من ترجو رسول الله صلی الله علیه وسلم علی الصلاۃ ندی مناسب تاسو لرا چې تاسو زور کوي پر رسول الله صلی الله علیه وسلم د مس پراوتو کې تنزو دے یار دا پا علماء لکنی تبرزو مانے و تبرزو دے ابراز نا دے اخراج تاوئی چتا سودراوتو طلب کوي پر رسول الله صلی الله علیه وسلم په موز وذالک او د دې د یو جنو دوهین سواه عمر ابن الخطاب چې کله आवाज ورکړ عمر ابن الخطاب رضی الله عنه چتا سودا سکول مناسب ندی وبه قال حدثني عبد الملك ابن شعيب ابن الليث قال حدثني ابي ان جدي انه قال ان ابن شهاب بهذا الاسناد مثله ولم يذكر قول الزهري وذكر لي وما بعده تا اغوي ندي ذکر کړی دا اغوي ندي ذکر کړی په دا روایت کې وبه قال حدثني اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن حاتم كلاهما عن محمد بن بكر ها وبه قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد ها وبه قال حدثني حجاج بن الشاعر ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق والفاظهم متقاربه الذي طول راويان الفاظ نزين الزين قالوا جميعا ذي طول وي عن ابن جريج قال اخبرني المغيرة بن حكيم عن ام كلثوم بنت ابي بكر انها اخبرته جدي خبر وركلا عائشه رضي الله تعالى عنها قالت بیبی فرمائی اعتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات نیلت تاخیر کڑو نبی علیہ السلام یوشپا حتی ذہبا عامت اللیل چڑی رئیس دشپی لاروا دیر ایسا داغا لاروا او بعده لار آمش پا وحتا نام اهل المسجد جمعات والو دشیو ثم خرج بیاروتیو فصلا مذکرنو فقال انہو لوقتها ویدا کم وقل چی میرستو کنو اصل کی غور وقت دی مزداره لولا ان اشق على امتي وكدا يرنه چې زب سختی وکم په امت او دای په مشقت کې واچوم چې دومره وخت پوری دی مزل دی وی خوې او په حدیث دا عبد الرزاق کې دی لولا ان اشق على امتي کچر دانه چې ګران به په امت زمانو غره وخت دار دا کم چې در تنل نماز ختن مسکو خینا وخت کړو و به قال حدثني زهير بن حرب و اسحاق بن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا وقال زهير حدثنا جرير بن منصور بن الحكم النافع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لو مكثنا ذات ليله وخمتر کړو یوشپان انتظر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دل ذا حبيب انتظار مقول لصلاه العشاء الاخره د پار د مزدماس ختم رستنی فخرج الينا المتروت حين ذهب ثلث الليل قال چتلی ودر میسد شپیو بعد هو یادین پس فلا ندري نمونگ تا پتن اشتاشه اون یوشه و شغله چه مشغول کرده و اگوی در فی احلی پخبل کور کی او غیر ذالک یادین بغیر بلشه و فقال دا اللہ حبیث فرمائی دیو حین خرج کل جروته و انکم بیشک تاسولتن تزویرونا خامخا انتظار کوئی صلاتن مزمائن تزویروها انتظار نکی دیموز اہل دین غیرکم یو دین والا تاسو نه بغیر ولولا یسقل علی امتی فجردا نو اجدا خبر با مشقت او درنو په مزما لسلیت بهم هذه الساعه نما بمشکول پدی پدی وقت کی نماز ختمدا ثم مر المؤذن به حکمکم وزن تفاقام الصلاه ناغی قامت د مزوکو اسواللہو مزوکو و بیهی قال حدثنی محمد بن رافین قال حدثن عبدالرزا قرابرنا ابن جلین قرابرنی نافیون قال حدثنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شغل عنها مشغول کرشو دنی مزدماس خطن لیلتن یوشوا فاخرا رستو کرو دا حتى رقدنا في المسجد ويمنغ په جمعات کې ودشيو پناستا هو دشيو موږ جمعات کې ثم استيقظنا بیا راويق شو ثم رقدنا بیا ودشو ثم استيقظنا بیا راويق شو بیا راوته موږ ته رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثم قال به فرمایل ليس احد من اهل الارض الليله نشته او تند زمکی والو ننن شپا ينتظر الصلاه چې انتظار کوي د دې مز غیر ساسونا په به قراتسن ابو بکر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز بن اسد العمي قال حدثنا حماد بن سلامه عن ثابت بن مسالو چې دیت پوس کړو د انس رضی الله تعالی عنه ان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فبارد غتی در رسول الله صلى الله عليه وسلم کی چکما غت باغی چولا او پاغی به مہر لگولو فقال صحابی انس رضی الله عنه اخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الیشا رستکڑے رسول الله صلى الله عليه وسلم نماز ختن مزات لیلۃ یوشپا الی شطر اللیل دنی می سیدش پی پوری او کادا یذهب یا نزدی و چې تله و شطر اللیل نیمه صدش پی ثم جا بیا راغی فقال ان الناس قد صلوا وی خلق مسکره و نامود شوی دی و انکم لن تزالوا فی صلات او تاسو همیشه په مسکی من تزرتم الصلات تر سوچ تاسو د مز انتظار کوئی قال انس بن انس رضی اللہ عنہ کانی تبوی چې دا حدیث بیانول تبوی د دې چې زګور ملا و بی سی خاتمه اغه پړک د ګوتې د پیغمبر علیه السلام تا من فدوتن چې د سپینو زروا ورفا اسباح الیسرا او پورته کیس مول یسرا بالخنصر پورته گا گوتا د گسلاس بالخنسور اے خنسور ته اشاره وکا ادیک عبارت کې اشاره او یعنی مشیرن بالخنصر اشاره دی وړي ګوتې لکولا چې دا د غس لاس په دې خچ ګوتا کیوا وبه قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا ابو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا قرة بن خالد عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال نظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة انتظار كل من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشبا حتى كان قريبا من نصف الليل تردی چی و نیزدی دنیوی سیدش پی پوری ثم جا بیارای فسول دموزیو کو ثم اقبل علینا بیوجی دموزنا پس منگتا مخامخ شو پخپل مخ مبارک سرا فکانی انظرو صحابیو ایتبوی گری چیزو گورم الاو بی سوی خاتمی ہی اغا پڑک دا گت داغوی تفیدی پلاس کی من فزوت چیدش پی نزروا اغو تا پلاکیدا و به قال حدثنا عبد الله بن صباح عن الطوار قال حدثنا عبد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا قرة بهذا الاسناد ولم يذكر ثم اقبل علينا بوجيب دا حدیث دیم ذکر کړه خدا الفاظ پکې نشتا چرا متوجی شو مونږ ته په خپل مخسرا وبه قال حدثنا ابو عامر الاشعري وابو كريب قال حدثنا ابو سامان بريد بن نبي بردتنا ابي موسى رضي الله عنه قال كنت انا واصحابي ويوم ذا زما مرغيا قديمو چراغ دي زما صرف السفينه پاکستان کی ما سر کیشتي کی راغليو نزولاً فی بکیع بطحان اے ما سره کشتی کی راغلی و نزولاً فی بکیع بطحان نمونگ مدینہ منورہ کے نازلو پا میدان دا بطحان کی بطحان یو خوڑ دے دا خوڑنو دا مدینی منورینا د دې یمن راغله او د اسلام د پاره او کیشتهي کی سور شه نو هوا دا کیشتهي په مخه کا او حبشي ته و رسولا نو دل تا تقریبا و یو کالو تر دې چراغ نږدې غزوا د خیبر ته مدینه منوره ته د مهاجرینو سره او دې دې را شو په بکی بوتحان کې بوتحان دې کې دې را شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه کې فکانا یتنا و ابو رسول الله صلی الله علیه وسلم تناوب وی نمبر په نمبر راتلو تا نمبر په نمبر راتل رسول الله صلی الله علیه وسلم تا عند صلاۃ العشاء په وخت مسلم اس ہوتن کې کل لیلۃ نشوا نفر منهم سکسان دوینا تا خو گن کسانو نو نمبر پا نمبر بدئی رات لن دا اللہ حبیب تا با نمبر پا نمبر دئی رات لن کالا ابو موسیٰ فوافقنا زمون موافقت راغل او دا رسول اللہ صلی اللہ سمترانا و اصحابی زماد مرگرو ولہو بعد الشغلی او اید پارا بازی مشغول والیو فی امری ہی پکار داغی کی حتی اعتم بسولاتی رستوال اکڑو پا مزدما سخطن حتی ابحار اللیلو حتی ابحار اللیلو تردی چشپنی می ترسیدنی واب ثم خرج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بيروت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم نمذكر وغيتا فلما قضى صلاته مذكرو قال لمن حضره ويا چاته چ حاضر على رسلكم پدې خپل حال باندې کینې پدې خپل طریقه کینې او علمکم خبردارې درکم تاسو تواب شروع زیروالی ان من نعمت الله علیکم دا چې د نعمت د الله نه پتا سو دا هم دې نو لیس من الناس احد چې نشته او تند خلکو نه چې مس کوي هاره سات پدی وخت کې غیر حکم تاسو نه بغیر او قال ما صلى هذه السات احد مزنه کړه پدی وخت کې او تن بغیر تاسو نه لا ندري اي الكلمتين قال مولا پته نشته چې کوم یو پدی دواړو کلمو کې فرمایل قال ابو موسی رضی اللہ عنہ فرجعنا واپس موږ فرحین خوشالو بما پاوس سمعنا من رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موږ واورېدل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جریج قال قلت له اتوائل ایو حین احب الیکا کم یو وقت تا تا محبوب دے نسلی علی شعب چیز پکی موزو کم دماس وطن اللتی آغای اکولو هنناس والا اتما چی خلق ورطا اتما وی اماما ایک ازدا سیال کدا مسکوم چی امامیم وخلوانا وکزان لیکوم خود دی مستحب وقت سنیم قال ابو ورته فرمایل چې ما اورید دي د ابن عباس رضی الله عنه معنی یقولوا اعطى ابن النبي الله صلى الله عليه وسلم رسول کړه نبی دې سلام ذات ليله تن العشاء او شپه ماسوتن مز قال راوي حتى رقد الناس ود شل خلق واستيقظوا را بيدار شل ورقد واستيقظوا ود شل را بيدار شل ود دو عمر بن الخطاب رضی الله عنه فقال بي الصلات مزمز حالات وان قال ابن عباس رضي الله عنهما روت النبي عليه السلام كان ينظر اليه تبيك نزول غورم الان يقطر راسه ما عند سر مبارك دي اختور يوم بسسين وعلى ان يد ولا شق راسي يخد ولاس په طرف د سر قال وي لولا نشق قال امتي كجدان وي چ امت په مشقت کې واچوم لا امرتهم يصلوها كذلك نخام خامي بدوي ته حکم کړي چې د دې داسې دی وخت دا مسکې قال فاستبت عطاءا ده فرمای دا راوی وای ما د اتوانا تا تبوزو کو چې څنګه د الله حبیب ته چې صریح هو ابن جریج وای چې ما د اغنا د دې خبرې تپوسو کو چې څنګه غوکل فاستثبت ما طلب د مضبوط والی او د اثبات کو داتوان چې څنګه یې خو نبی اسلام سر په خپل پلاس کما انبا ابن عباس رضی اللہ عنہ مالک سنگا غت ابن عباس رضی اللہ عنہ ما خبردار ورکړو چې څنګه پسر مبارک لاسیخ ف فبدد لي عطواء بين اصوابعه اغه کول اواله حکومت عطوا پمند غوتو کې سشه من تبدید د کول اوالینا غوتی لګي کولاو کې وجودا جدای کې غوتی لګي جدا جدا کې ثم وضع اطراف اصوابعه بیکی خل طرفنا دگت ولا کرن الراس پاغ سر بانی علا کرن الراس اید پاس د سر یو کسم تا لاسو نکی حل او کرن وی جانب تا پا طرف د سر ثم صبها یمرها کذالک علی الراس او بیرا وارو لدوب یمرها کذالک علی الراس او تیرو لدا دارنگ پسر حتی مست ابحامو چی مسکو ابحامو غٹی گتی دا طرف الازن اغا طرف دغگنو مما یدی الوجاغ چنی دیو مختا ثم علی الصدغی او د دې سترګې د تندې په مس کې دې زه ته شود اوي به پدې دې لاس را هو نه هيت اللحیا او په جانب دې ګری لا يقصر ولا يبتشو لا یقصرو کی باز داسی وئی لا یبتوی انخوی داسی تاخیر کولو ولا یبتوی شو آونی تلوار کولا نی کمی کولو آونی نیول کول الا کذالک مگر دان کل تو لیتا کم ذکیرا لکا اخرها النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمر ذکر کریشی دی تا ته چې رستو کړو نبی علیہ السلام دا مزدغش په قال لا ادری او فرمایل چې مال پته نشتا قال تو او نه ویلیا وای محبوب دی ما ته چې مزو کوم تاسو ته دا نماز وته امامن وخلوان امامم کزالم مؤخرتن رستو لکه څنګه چې نبی عليه السلام کړو په دا اشپا فین شق عليك ذلك وای ک چرګران شیدا پتا خلون اول الناس ځانته په خلقو فل جماعت په جمع کې وانته امامهم او ته د امامي فصلها وسوتن نو مسکو دیل دا سی درمیانا غنتی وقتی لا معجلتا ولا مؤخرتا چی نپ تلواروی و ندیر رستوی و بیهی قرات دزنی یحیی بن وحیی و قطیبت بن سید و ابو بکر بن ابی شیبا و ابو بکر بن ابی شیبا قال یحیی احبرنا و قال آخران حدثنا ابو لحوست ان سماکن جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤخر صلاۃ العشاء الاخرہ تما ختم دا مزبر رستکونو وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابو كامل الجهدري قال حدثنا ابو عوان عن سماك بن جابر بن سمره رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات منذن بكل منذنا نحو من صلاتكم فمثل منذن استاس وكان يؤخر العتمتا ود الله حبيب چرست کول به نماز وطن مز بعد صلاتكم شين پس د مستاسون سلغون تي وكان يخف في الصلات مس کې به تخفیف کول او فی روایت ابي کامل يخففو د الله حبيب به مس کې تخفیف کول دا سي مز نو غني چې پچا دي بوج راولي و به قال حدثني زهير بن حرب و ابن ابي عمر قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن ابي لبيد عن ابي سلمة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لا تغلبنكم الاعراب غالب دي نشي پتا سدا باند چيان على اسم صلاتكم فنم د مستاسو على انها العشاء العشره دا عشاره على انها العشاء ديت د عشاء د ما سوتن مستعشاء وهم يعتمون بالابل او ديخو رستقول کای اغتیاروتا په سبب د لشلو د اوخانو ای اوخی لشی نو اغی لشلو که دیر ٹیمو لگی دیر اوخانو باوی دی عربو نو ناوخت کی نو اصل کې اعتام او اعتمام وی تاخیر تا و بهی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبا قال حدثنا وکیون قال حدثنا سفیان عبداللہ ابن ابی نبید عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تغلبنكم الاعراب غالب دي نشي پتا سبحان شان پنوم د مستا سوچ اشاره پنا في كتاب الله الاشاره الله په کتاب کې هم دیتا اشاره وي فانها تو عتم بهلاب الابل دا مز دا برست کول دی ولا شنو دو خانو لګور دی ته عشاء او قران کې مهمه و من بعد صلاه العشاء نو تاسو ورته عشاء وای خو په ګڼو روایتو کې د دینو معتمم راغره لکه تاسو لتر شو لو يعلمون ما في الصف والعتم لا توهما ولو حبوا نو ګور دام جائز دي او په کوم احادیثو کې چې من راغلي چې ماسختن تبع عتم نه وایي نو دا نه د تنزیه دا نه د تحریم نه دا یادا چې دا اتمه هغه چا سره خطاب کړي چې عشاء نه پیژندو باب استحباب التبكير بالصبح في اول وقتها وهو التغليس وبيان قدر القراءه فيها باب دې په بیان دی چې مستحب دی وقتی کول د سبا مز پاول وقت دې کې وهو التغليس وغطيار کی کولی او بیان د قدر د قران د لستو پدی کی بعض علما د دې حدیثو د وجن لاړ دی چې د سبا مز وختي پکار دی او بعض د نور روایتو د وجن وای چې نا سمر رستو شي خلق بم ډیر راشي ادا وخت هم د غفلت دی وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وامر الناقد وزهير بن حرب كل من سفيان قال امر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان نساء المؤمنات شبيشك زنان مؤمني كن نبي يصلين الصبح دی به د سبا مسکولو په جمعه د نبی صلی الله علیه وسلم سره او د سړو نرستو صفونو کې ولاړې ثم یرجعنا بیا به واپس لاړې متلفعات بمروتهن زانو نوی رانغاڑلیو پخپلو سادرونو کی ادمر وقتی و مسکیدو لا یارفهن احدن قدی بچا پی جندنا. امام مالک امام شافی امام احمد و جمہور وی چی پتیارک د سبا مسکول غردی امام ابو حنیف رحم اللہ وی رنا کول ابزلی او ګور دی کې زنانم جمع د راغلی چې کله د فتنی خطر نی امام سید د پاره دلیل د ابو داوود او ترمذی شریف حدیث دی وای اصبح هو اصبح الصبح خرنا کوید سبا پموس فإنه اعظم لأجركم او اعظم للأجر. وبه قال حدثني حرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس ان ابن شهاب اخبره قال اخبرني عروة بن الزبير ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم قالت دي فرمائلی دی لقد كان نساء من المؤمنات بیشک اویس زنانا د مؤمنون آیشدن الفجر را حاضری دی بد سبا مستا د رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سرا متلفیات بمروتهن ازانون بیران غرلی پا قلو سادرونو کی ثم ینقلبنا ابیا واپس دی قلو پورونو توما یورفنا ادیب پی جندے نشوی من تغلیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسولا صدا اللہ دا حبیب بمسکول و پتیارو کی اولا بتیارو وچی مزب ختم کو. ایسا گا بنشوی پی جندے ما یورفنا آنساؤم هن ام رجال نے چی روانی با بین دام چالی تیاری که بچه سڑی روان دے که خزا یادا مانو ما یورف آیانو هن ذات پی نشو پی جن دے خدا قول وی ضعیف دے دی پا لگو را یو زنانا که دو رزم زان پرونو کن غاڑی لے نو داغی عین او ذات نشی پی جن دے دینا مراد داری چی دا خزی سڑی پتا بنے لگی دا ہتیاری که چی سک روانی ابیا په جمی کې خوشالیم ساده تا وکړي نو بیا خود زنانا او د سړی پته پتیار کین لګي. و به قال حدثنا نصر بن علي الجهزمي و اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن مالک بن يحيى بن سعيد بن عمره عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت تا فرمائی ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیشک او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیسل صبح دا سبا مزبے کونو فین صورف النساء و زنانب و واپس نی مزل براغلی و متلفعات بمروتی نازان نبیران غفتی و پسادرونو کی ما یعرفن من الغلس نبش پی جندے دا وجد تیارنا. وقال انصاریو کی روایتی متلففات اغدا متلفعات پزے متلففات لفظ ذکر کرے مانا د دوار یا ودا. وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا غندر بن شوبه ها وبه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبه بن سعد بن ابراهيم عن محمد ابن عمرو ابن الحسن ابن علي قال لما قدم الحجاج والمدينه قال چراغل او حجاج مدینه منوره تا نو مونږ تاسو کړو د جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنهما فقال او رسول الله صلی الله علیه وسلم يصلي الظهر بالهاجره مزبد ماسفهن کول داس په غرمکه پس یې زوال بشوي حاضر دې نصف النهار ته وای والعصر والشمس نقيه ا دمازيګر مز به کول نور بلا خو روخانه والمغرب اذا وجبت ا دما خام مز به کول چنور به پری وته والعشاء احيانا يؤخرها او نماز ختن مز کلا رستو کړي دی واهيانا يعجلوا اکل مخک کړي نه کان دارهم قد اجتمعوا او نبی علیہ السلام چې صحابه به وکتل چې را جمع شوی دی په جمعات کې عجل انو د مشفقولو کې تنوار به وکوي دا را او مخدابت وو اکل چې به وکتل چې دی خو تاخير کړي لا راغلی نه اخرنو مزبه رسو کو والصبح او مز سبا کانو د یو کال قال او قال کان النبي صلى الله عليه وسلم او نبی علیہ السلام یصلی بغلس دا به تیار کې کونو وګور ډېر روایت پدېږي چې د سبا مزد په تیار کېوشي و به قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن سعد بن سمع محمد ابن عمرو بن الحسن بن علي قال كان الحجاج يؤخر الصلوات منذ نبي طول د وخت نه رستو کول زمون تپوسو کو د جابر ابن الله رضی الله عنه نو په مسند د حدیث د غندور هغه ورته دا سی وی چې ودا سی کول و به قال حدثنا ابن حبیب الحارسی و قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال حدثني سيار بن سلامة قال سمعت ابي يسأل ابا برزه رضي الله عنه دا ابو برزه رضی اللہ عنہ تپوس کرو کو بارد مزد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قال قلت انت سمعت ما ورته تاور دره قال فقال هو كانما اسمه وصا ثبوي لك اوس اورم دا سمید اللہ دا پیغمبر خبر یاد دا قال سمعت ابي اوردنی وی دوالنه سرو چی تپوسی کولو دن اپا بارد مزد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فقال ویوی کان لا یبالی بعد تاخیرها پرواہ بینکول د باز رسوالی یعنی د مزد ماس خطن الی نصف اللیل ترنی مشمی ولا یحب النوم قبلها نبی خخول خوب نماز خطن د مزد نمخ کی زکسو کدشی ناری نزنانو نبیتی را مزد خزاشی او غره وقت کیو نکی ولل حدیث بعدها او نبه خخول خبر د ماسوتن د مزن پس اے سو غب شپ لګی د ماسوتن نفس ناغت د تهجد توفیق نه ملاوی اگر ماسختن نفس آقا خبر مکروح دی شپائے کس مسلحت نی اکپا کس مسلحت او خیر سن بیا کراحت نشتا لکسوک دے علم درس و تدریس کئی حکایات دا صالحین و ذکر کئی ملمسر خبر کئی خزخاون خبر کئی قال اشوبا ثم لقيت بعض زور ثربيا دين فسمد او شم فسالته ما ته تپوس کړو فقال وكان يصلي الظهر کچ مزبه كن ماس بهين هين تزول الشمس قال شي بنور زائل شو ما ديگر والعصر يا ما ديگر بيدا شو وقول چي يذهب الرجل الى اقصى المدينه لا بڑو یو سره لري طرف د مدینه تا والشمس حیت نور بلا خرو خانو قال والمغرب لا ادري اي حين ذكر او د ما خام بارک لپتنی چې کوم وخت ذکر کړي قال ثم لقيته بعد ورثم لا شم دين پس اسالتو ما دي تفوز کو فقال وكان يصلي الصبح فسبا مزبه كور فين سوري فرجنو لو سره بمز در اوگرزیدو فینزو الاوجی جلیسی او قتل بے مخداغ ناس مرگری تا اللذی یارف وغچی دبو پی جندو فیارفوهو ندبو پی جندو قار وکان یقرو فی آبی ستین الی المعا دشپیتو آیاتنو نترسلو پوری بے دسابا پا مسک لستل وبه قراتسنا عبد الله ابن معاذ قراتسنا ابي قراتسنا شوبت بن سيار ابن سلام قال سمعت ابا برزه رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبالي بعد تاخير صلاه العشاء چه پروا به نه کول د باز رسول د مز دماس ختن ترنمش په پوره وكان لا يحب النوم قبله خوب به نه خو خول د مز نمخ کې ول الحديث بعدا او نوې خبرې خو قولي دینه پس قال شوبه ثم لقيت مره اخرى بیا ور سره زر ملاو شوم فقال او ثلث الليل یادېمي شیرش په پوری او به قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا سويد بن عمرو الكلبي عن حماد بن سلمه عن سيار بن سلامه ابل منحال قال سمعت ابا برزه الاسلمي رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء رستو کول وی مز نماز ختن الى ثلث الليل دریمی سیدش پی پوری و یکره النوم قبل مکروه به غنونو خوب دینه مخکی والحدیث بعدا او خبر دینه پس وکانا یقرو فی صلاۃ الفجر مز د سبا کې به لستو من المیت الى 60 د سنن تر شپې تو وکانا ینصرف د الله حبیب د مز نه وګرځیدو اینا یعرف بعضنا وجه بعض باز بد باز مخ پی جندو باب کراہت تاخیر صلاة وقتها المختار وما یفله والماموم اذا اخرها الامام باب دیچ مکروه دی رسکول دموز دو وقت غرانا او که مقتدی کئی سبا مقتدی کئی چکل امام دا موز رسکو کئی د وقت ورنا د وقت مستحبنا و به قرات د سنا خلف ابن هشام قرات د سنا عماد ابن زید ها و به قرات د سنا ابو الربيع الزهراني و ابو كامل الجهدري قال حدثنا عماد ابن زید عن ابي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو کې فانته دا کان تلیک عمراو سرنګ حال وی کله چې ویو پتا باندې داسې عمرا یؤخرون الصلاه عن وقتها رستو کوي بمز د خپل وخت مستحب بنا او یمیتون الصلاه عن وقتها یا بالکل رستو کوي مز داسی بے کئی لکا مڑے چی روح تیوزی ویدی دے که رستو کول دی یو اخیرون سلاتان وقت او یو میتون سلاتان وقت دو وقت مختار رنا دانگنی چی طول وقت بلاڑ و موز بے کولو بیا خو موز نکی گی قال قلتو فما تأمرنی تماتا سو حکم کے چکل منزونا داس بادشاہان او مراوی چه د مستحب وقت نه رستو کئی قال صلی صلاة لوقتها مسک و مس پا وقت دیکی فین ادرکتها معهم فصلی کدی سر دراغیر کنو مسکوا فینها لک نافلتن داتا دا پر نفلی ولم یذکر ذکرنکو خلفا عن کے وقتها ولم يذكر خلفنا نا وقت هذا وقت قلنا وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا جعفر بن سليمان النبي عمران الجوني عبد الله ابن الصامت يا نبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر ابو ذر انه سيكون بعدي عمر زمان پس پس عمر اوي ميتون الصلاه منذون بد وقت مستحب رستو کوي فصل الصلاه علی وقتها تزال لمسکو په وقت دای کی فین صلیتا ته مزدیو کو وقت باندې کانت لک نافلتن نو دا د سره بد نفل شی و الا کنتا او کتا د سره رو مزنی کړي نفل و الا کنتا قد احرزت صلاتک تا خو وخت المزرا گیر کړي او په وخت مختار را کې بد کړي په اول وخت کې بد کړي او به قرات سنا ابو بکر نو او به شه با قرات سنا عبد الله ابن دي سن شوبان ابن ابي عمران ان عبد الله ابن صامت نبي زر رضي الله عنه قال ان خليلي و اذا ما دو سو ساني ما ته وصيت کړي ان اسمع و اوتيع چې زبد مشر او د امیر تابعداري کوم او زبد هغه خبر قبلوم و ان کان عبدا مجدعا مجدع الاطراف کوي دا سه غلام چې دا اطراف پری کړی شوی دی دا اطراف پری خودري شوی جد اصل کې قطع ته وایي وانو صلی الصلات علی وقت حاضب و مسکو مسکو وقت دیکھ فین ادرکت القوم و ایکدیو مند قوم قد صلو ای مسکڑے نو کنت قد احرست صلاتا کا ایتا خوخپ المس بس را گر کڑے فرض دیسن کور کی کڑیو او کنا نی کړن وای لا کان اصل کنا فل کړ صحیح سره دی نفل شو او غزان لدی فرس شو و به قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارثي قال حدثنا شعبت عن بديل قال سمعت ابو العاليه يحدث عن عبد الله بن الصامت نبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب فخذي اذا ما رابطوني پلا سوارو كيف انت سرنگ بتيدا بقيت في قوم چه باقی پات چه پیودا سي قوم کي اخرون صلات ان وقت يا رستو کي بموز د خپل وقت غرا او مستحب نا قال قال ما تامر صابد الله پیغمبر توي تما ته سو حکم کي قال صل صلات علي وقت يا خپل مصبخ خپل وقت کي کوا ثم ذهب لحاجتك ابیا د خپل کار تضا فینو قیمت الصلات او کې اقامت د موضوع شو ان ته فل مسجد او ته په جمعات کې فصل نه دوی سره موضوع قضا باندې نفل شي او به قرات سره زهر ابن حرب اې دی په لګورا چې جمعات کې جمع ولا راتم ولا نو خو جنگ جوړې کنا جنگونه باندې جوړې چاته پټ موضوع کاو چې بیا موزم داسې امام کوي چې خلیفہ دې او بادشاہ وقت دے نو بیا خوستا دے جان دے ضرر او دے قتلولو خطر را دا سنوئی چه غالتا ولال دے تو پسی دل تو دلے گا چه فساد او شر جور نشی و بیهی قال حدثنی زہر ابن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن بالعاليه البراء قال اخر ابن زياد الصلاه رستکړو ابن زياد مز راغه عبد الله بن صامت رضی الله عنه فالقيت له كرسيا دما يخد ودت كرسي فجل صالح پای کې ناستو فذكرت له شنيع ابن زياد ما ورث ابن زياد دا کار ذکر کچھ دے خموز نا وقت کئی فعد على شفته ادا سی پشندے چھکونتے ہو لگولو اے صحابی سوکل پشند بانی چکون تیو لگولو او بے سوکل فاضورب علا فخیجی ادم آدھا پتونی دا سوالو قال انی سالتو ابا ذرن ما تپوس کرو دا بزر رضی اللہ عنو نکما سالتنی لکتا زمان تپوسو کو فاضورب فخیجی کما زوربتو فخیزک اغزما پتونوالو لکما سا پتونوالو وقال انی سالتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما سالتنی ویما دا اللہ دا پیغمبر ندا سی تپوس کرو لکتا چه ما نوکو فاضورب فخیجی لکه نو غم زما پتونواله حکما ضربت فخذك لکه چې ما ست پتونواله وقال الله في ادا صحابي عليه الصلاه والسلام علي وقت مستوا مستقبل وقت کې چې کله حاکم او امیر د وقت مستحبا رستکای فان ادركت الصلاه معهم فصلي قيصر دي مزرا غير كون مستوا ولا تقل او دا سموا اني قد صليت شما خو مسکر فلا صلی زم مزنکم خامخا بوئی چولی دا جمع مخالفت کے اتالو پچ پریشانی او نقصان جوڑی گی و بیهی قرادسنا عاصم ابن النظر التیمی و قرادسنا خالد ابن الحارث قرادسنا شعبت و نبی نعامہ عن عبد الله بن الصامت نبي ذر رضي الله عنه قال قال كيف انتم سرنگ وی تاسو او قال كيف انت اذا بقيت في قوم شكل باقي پاتي په يودا سي قوم کي يؤخرون الصلاه وقتها شرستو کي مز دخل وقت نا فصل الصلاه لوقتها مز کو په خپل وقت کي ثم ينقيمت الصلاه قد مز اقامت شف صلى ما عند شرم مز کا فانها زياده خير دا تا تا زیادت د خیر دی دا دی نفل شل اموزلم پخپل صحیح وقت کیو کو و بیهی قرادسن ابو غصان علم اسماعی و قرادسن معاذ و ابن وشام قرادسن ابی انمت ورن انا بالعالیت البرائی قال قلتو لی عبداللہ ابن سوامت و ایما عبداللہ ابن سوامت توین سوالی یوم الجمعت خلف امراء مونگا مسکو رد پرد جمعی رسد و مراون فو اخیرون سولات دیخو موز دا وقت مستحبن رسدو کئی قال فضرب فخیدی ضربتن زمان اپتونی پی گزارو والو او جاعتنی او زیدہ سی درد من کم وقال سالتو بازر رنزی اللہ عنہ ان ذالک مالا این تپوس پی فضرب فخیدی غم زمان اپتونو والو وقال سالتو رسول اللہ صلی اللہ عنہ ان ذالک فقال الله حبيبي صلى الصلاه عليه وقتها مسك و مسبق بالوقت مستحب كي وجعلوا صلاتكم معهم نافله او غرضوا خپل مسجد و مراو سره نفل اي سره نفل پني تدريگا قال وقال عبد الله ذكر لي ما ذكر شي ان النبي صلى الله عليه وسلم شي نبي صلى الله عليه وسلم زور ابا فخذ ابي ذر وَهَلَ او پګوزار پتوند ابو ذر رضی الله عنه باب فضل صلات الجماعت وبيان التشديد في التخلف عنها وانها فرض كفايه باب دې په بیان د دې کې فضیلت د جمع د موز او بیان د سخوالی پرستو پات کی دو کی بلا عذر دی جمعنا او دا مصنف وئی فرض کفایہ دے اسو کوئی واجب او سنت موکدہ د جمع سره مسکول ادا دا نارینه او د پاره حکم دے خزی که جمع لرازیم پتاسو روایاتو کی تیر دی غورا موزی کور کنی ها آغا صحابی نبی علیہ السلام تویلو زخو خوم چی تاس رموزو کم وی مالم پتا دا چی تا دا ماس رموز خوخه و غورا موز دا خزی پا کور کنی نو جمع سره جائز دی او پا کور کنی غورا دی وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك بن شهاب بن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الله حبيب فرمایلی صلاه الجماعت افضل مزد جمع غره من صلاه احدكم وحده د مزد یو استادونه جزان لیکي ب25 جزءا په 25 درجو سره بعد کی وی شراغلی لکه رسره روان دي او دلته 25 دي علماء لیکلي منافات نشتا ذکر د قلیل منافی د کثیر سره نوي او مفهوم العدد باطل لپنی د جمهور اصولیین یادا چول د الله حبیب ته د دې 25 تو خبر ورکړې شوی نو وی ا بیا ورته الله د زیادت فضل خبر ورکو د ویشتو نو داغه خبره ورکو اباده وې د اباده ل 25 وی اباده ل ویش وی زکه داغه مز کې کمال لې داغه مز کې خشوع خضوع دا نو ګور ځان لموز یو مرتبه دا او جمع سره وی شو 25 دي و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله عن معمر عن زوري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفضل صلاه سوا کی کی مس پجمع کی علی صلاه الرجل وحده فمزد سړی چې ځان لې کوي 25 درجهن 25 درجه قال وتجتمع ملائکۃ الليل وملائکۃ النهار الله حبیب وی راجم کیږي ملائک د شپې او د ورځې په مزد سبا کې قال ابو هريره ابو هريره رضی الله عنه اقرأوا ان شئتم قولوا لکم خوش هدایات وقران الفجر الله ويمزد سبام كوا ان قران الفجر كان مشهودا بيشك د مزد سبا چې دې ته ملائک حاضر کې دي شي و به قال حدثني ابو بکر بن اسحاق قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني سعيد وابو سلمہ ان ابا هريره رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث عبد العال عن معمر الا انه قال ب 25 جزءا وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم ابن كعنب قال حدثنا افله نبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن سلمان الاغر عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة مزد جمع تعدل برابره 25 25 سر من صلاة الفض دزان لمز وبه قال حدثني هارون بن عبد الله محمد بن حاتم قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج اخبرني عمر بن عطواء بن ابي الخوار انه بنا هو جالس فمند دي کی چنه ناس تو جناب ابن جبیر ابن مطعم سرا اذ مر بهم ابو عبد الله تیر شو پدوی ابو عبد الله ختن زید ابن زبان چدا زمو د زید ابن زبان مولا الجهنی جوهن جوهنیین داد جوهنیین و مولا آزاد شوی غلام فدعا نافع فقال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه مع الامام مزد امام سر پجما افضل من 25 صلاه دا غره د 25 تو منزونو نا يصليها وحده چې ځان له आवाज یو کی 25 منزونه دی आवाज ځان لوکل او یو د جمع سره وکړو نو دا د جمعی د پنځه ویشتو منځونو نه غوره دی. و به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة افضل مزد جمع غره ده مزد زان نبی سبی و 20 درجهن فوش درجو. وبه قال حدثني زهير بن حرب محمد بن المسنى قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في الجماعة مزد یو سړی په جماعت یاتی غلا صلاتي وحده دا په مسجد ځان له आवाज کې 27 20 درجه. و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو شامه ابن نمير ها و به قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله بن عبد الاسناد قال ابن نمير النبي ب 20 درجه صد پاس سن درجه. وقال ابو بکر فی روایت بی سبی ویشرین درشن تن ویش درشی. وحدثنا ابن رافین قرابرنا ابن بی فدیف قرابرنا وحاکن نافین ابن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بیر عن ویشرین ویسد پاس سل درشی. وبهی قرادثنی عمر الناکد قرادثنا صفیان ابن عینان بالزناد عن العرج نبی حریرت رضی اللہ عنہ ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقد ناسا نیو مندلی سے خلق په باز منزونو کې جمل بن راتل فقال فرمایلی ولکد هممت بشک ما کس کنه نام رجلن چې زه حکم کوم یو شریتا یصلی بالناس خلق له جمی موضوع کې ثم خالفوا بارست پاتې شمل رجال انس سړوتا يتخلفون عنها شهيد جمد مزن پاتيږي فامر به موددي بارکه حکمكم فيحرق عليهم چوسوا زي پدوي بهوزا مل حتوبي پدي پاغي رود لرغو بيوتم كورن ددوي چې دا كورن ورته اوسوا زي ولو علم احدهم كشرب پوید یو د دینان نو یجد چره ممی عزمن سمینن یو اډو کې سرب یو سرب اډو کې ورته ملاوی دوم روي چې اډو کې ورته ملاوی د لشهدها یعنی سیعنی صلات لشا حاضر دې بدی تیری مزدماس ختم تا. و به قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش ها و بی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ و ابو قریب واللفظ لهما قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی سعید عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اثقل صلاۃ دیر دروند مزن په منافقان صلاۃ العشاء مزن ماسختن او صلاۃ الفجر مزن صبا ولو يعلمون ما فيهما کدیل پتو دا غاجر چی پدی دوارو منزونو که لاتو هما ولو حبوان خام خادی بور تراغل وی اگر که پا خرپوسوی ولکد همم تو بیشک ما کس کروان آمور بسفلات چیز حکم کم دموس فتو قام ندا قائم کریشی ثم آمور رجلن بی آوکم کم یو سریت فیسلی بن ناز حلق لمزو کی ثم انتو لقو ابی آبوزم ددان سرس سری ما هم حزم من حطب دیسر گیڈی وی د لرگو الی قوم نغا قوم پسی بوزم لا یشهدون الصلات چه مستن رازی فاحرق علیهم بیوتهم بالنار اس وزم پدی کورن د دوی پور. و به قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن حمام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت ما كسب وانا مرفتياني حکم حکم دي زوانانو ته اي سعدو لي او تیار کی مال را به حوزه ممن حطوبن اغه گیدی د لرغو ثم امر رجل بیا حکم حکم یو سړی ته صلی بن ناس خلق له جمعی موضوع کی راسو چن راغي ثم تو حرق بيوت على من فيها بیا وسوزل شي کورونه دا غا چا چي په دي کورونو کی په وی قرات سنا ای بیا اوس وزول شي کورونه علا من سره داغه چانه چې دی کړي و به قاد سنا زهير ابن حرواب قريب اسحاق ابن ابراهيم ان وكن جعفر ابن برقان ان يزيد ابن الاسم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بمثل بنحوه پدی طریقہ باندې وبه قال حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن لا عن ابي له سمعه منه عن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم فرمایلی دا قوم بارک يتخلفون عن الجمعه چرسفات کی د جمعنا لقد هممتنا مر رجلا وإما قص کرو چوکم کوم یو شړی تا خلقنا مزگی ثم حرق على رجال بیا اوس وزم پا سرو يتخلفونا چرست پات کی د جمعنا بیوتهم کورن ددوی وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وسويد بن سعيد ويعقوب الدورقي وكل من مروان الفزاري قال قتيبة حدثنا الفزاري عن عبد الله بن الأسلم قال حدثنا يزيد بن الأسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل نعمى فأغلى النبي عليه السلام ته وشرد یورن صحابی ور تراغلو فقال یا رسول الله انی هو لیس لی قائد زما سو قائد نشه یقودنی للمسجد شما جمعه تراولی دا ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ لک سنن ابو داؤد کی راغلی تپوسو کو در رسول الله صلی الله علیه وسلم نای اور خیس له چی اجازتو کی د تجدید د جمع ته نراری فیصلی فی بیتی ادیب پکور کی مسکین فرخص ولو د ته اجازتو کو فلم ما والله کل چ غواوری د دعاو روی بللو فقال الله پیغمبر وته ال تسمع النداء بالصلات آیا اورت आवाज د مزبان فقال نعم یا قال فاجب بیا د دې اذان اجابت کوا وې دا هغه چا دلیل چې وې جمع فرض ده ا جمهور وې چې د رخصت تپوسو کو چې د کور کې مس کوم نو مال بد فضیلت د جمع اصلي په سبب د دې عذر نه وینا زکا جمع تا حاضر دل پا عذر ساقیتی گی نوندوال امی عذر دے و دا جمع فضیلت ور تا پکور کی نحاصلی گی دا دا علماء او دلیل چې وی جمع واجب او فرض ده او ګوره دا صحابي دی لوی فصحابي دی د فضلاء مهاجرین نه دی، نو دې ته اول اجازه ورکو قبه دا خبره رد کا، یا الله پیغمبر ته وحی وشوا یا پخپل اجتهاد سرا. وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبَدِيُّ عَبْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَقَدْ رَأَيْتُنَا بِشَكَّ مُنْزَانَ كَثِيرٌ وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ نبرست کېدو د جمعې د مزن الا منافق مگر منافق قد علم نفاقه چې داغه منافقت به معلومو او مریض دنیا او بیمار ان کان المریض وي بشک او بیمار نه همشي بین رجل روان بود دو کسانو په منځ کې آتا یاتی صلات تر دې چې مزن براغه وقال ان رسول الله صلی الله وسلم علمنا سنن الهدى مولې تعلیم را کړې د سنت او د هدایت وان من سنن الهدى الصلاه في المسجد د سنن الهدى نا مزد په جمعات کې په جما الذي هاغه جمعات يو اذن في چغي اذان کې دیشي و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا الفضل بن دكين النبي العميش عن علي بن الاقمر يعني ابي الاحوص بن عبد الله رضي الله عنه قال من سره شال خوشاله يلقي الله تعالى غدا شملاو دي شي الله سره سبالا مسلمن مسلمان فليحافظ دي حفاظت كي على هؤلاء الصلوات ودي منزلوان حيث ينادى بهن كم جه کی جدي تبانگ وی لکی جماعت ته درازي فان الله شرع لنبيكم سنن الهدى الله مقرر کړی دي تاسو پیغمبر د پاره سنت د هدایت و انهن من سنن الهدى او دام دي د اغا سنن د هدایت نا ولو انکم صلیتم ک تاسو منځونه کوي فی بیوتکم قرونو کی کما یصل لهذا المتخلف لکه څنګه چې موږ کوي د ارستو پاتې شوی په کور کې لترکتم سنت نبیکم نو خامخا پری بزی سنت د پیغمبر تاسو ولو ترکتم سنت نبیکم لدوللتم کپریم خو سنت پیغمبر نخامخا بیلار بشی وما من رجلین یتطوهرون اسی او سڑی چیدی او دسو کی فیحسن الطهور او خیستس او دسو کی دا سنت مطابق ثم یعمدو الى مسجد بیا قصدو کی او جماعت من هذه المساجد دا دی جماعتنو دا مسلمان آمنا الا کتب اللہ لہو مگر لکی اللہ دل ربی کل خطوت یخطوها په هر قدم چې اخلی حسنته نیکی و يرفعه بها درجه پورته کوي ول په دې درجه و يحط عنه بها سيئه او لری کوي د دن په دې ګنا او لقدرتنا او بشک موږ خپل ځانونه کتري و ما يتخلفنا رسو نه پات کېدو د دې جماعت نه الا منافق مگر منافق معلوب النفاق چې داغه منافقت به معلومو ولقد كان الرجل يؤتى بشك او یو سره چراب او سیشو اغا يهادى بين رجلين او هغه روان کړي شو د دوه سړو په منځ کې حتا يقام في الصف شو بدرول شو په صف کې و به قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو نواس بن ابراهيم بن مهاجر انا بالشعثاء قال كنا قعودا في المسجد من جمعات كنا رسول الله رضي الله عنه صلى فاذن المؤذن مؤذن اذانه کو فقام رجل من المسجد يمشي پورته شو سره جمعات نه روانو فاتب ابو هريره بصره ابو هريره رضی الله عنه ور پسې خپل نظر کو حتا خرج من المسجد غد جمعات نو وته ابو هريره رضی الله عنه ګره مسجد کې اذان شو دې بیا موزي اما هذا فقد عصى ابو القاسم صلى الله عليه وسلم وی هر چه داده نو دو خدا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم داغنا فرمانیو کا و بیهی قال حدثنا ابن ابی عمر المکیو قال حدثنا سفیان و ابن عینہ انا عمر ابن سعید انا شاز ابن ابي شاسال محاربي انا بي قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه ورى رجلا يجتاز المسجد ويكت ويو سړي چې تیرې د پجمات خارج النوتن کې پس دا ځاننا فقال وي اما هذا فقد اصحاب القاسم هر چې دا دې د ابو القاسم صلى الله عليه وسلم فرمانيو کا او به قرات سن صاحب ابن ابراهيم قال برنار مغير ابن سلمه المخزومي قال ابن عبد الواحد و ابن زياد قرات سن عثمان ابن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي عمرو قال قال عثمان بن عفان رضي الله عنه المسجد بعد صلاه المغرب د مزد مقام نه پس را در نشو فقعد وحده يواد كناسو فقعدت له زم سره كناسم فقال يا ابن اخي وارو ما اريد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي من صلى العشاء چاچی مزو کو نماز سودن فی جماعتن فجمع فكانما قام نصف الليل تبوی چ دیگری نیمش پی پوری ودریدو فمن صلى الصبح فی جماعتن چاچی سبا مز پر جمع کو فكانما صلى الليل كله تبوی گنی ٹولش پر مزیو کو او دا مخ کی حدیث هم په سند دی دی و به قال حدثنا سر بن علي الجهزمي قال حدثنا بشر بن ابن المفضل عن خالد بن انس بن سيرين قال سمعت جندب بن عبد الله رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح چاچ مد سبا او کو پجم فو في ذمه الله دے دا اللہ پا زمواری کنے سوا مزیو کو فلا یطلبنکم اللہ مطالب دیو لکتا سنا اللہ من زمتی ہی بشین دخپل زمین پسشی چیسے بیسے ہو مسلمان وجن تختے رکے فیدرکوہو اللہ بے راگیر کی فیکبوہو فی نار جہنما پرمخ بے پا جہنم اور کی ورغرزئی و بیہی قرار دسنی آقون ابراہیم الدورقی قرار دسنی اسماعیل خالدنا آنس ابن سیرین قرار سمیتو جندب القصری رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلی صلاة الصبح چاچی مزک مزد سباف و بی زمت اللہ اید اللہ پا زموہ رہی کنے فلا يطلبنكم الله من ذمتي بشيء مطالبه ديون کتاب سنا الله د خپل زمينه د سشي فانه من يطلب بيشکه شاندار هغه څوک چې الله ته مطالبه کوي د ذمه دا پس شي سره یودري کول راګيږي کی ثم يكبه على وجهه في نار جهنم بیا به پر مخ د جهنم اور تورتاو کی وصلی الله تعالی علیه